nimegaili, ajamani nimegaili, nimegaili, akwanza nimegaili kufa, nimegaili kujiua, nimegaili kufa, nimegaili kujiua, nimegaili kufa, nimegaili kujiua, nimegaili kufa. Kila mtu aza kibao kata wale chula na pagawa. Pengine demu wangu nazikwa leo ikijayo anaolewa. Walo ni bloku kila semu pengine njo watalia. Alafu fela na tale mchango asitoe atamia. Iyo siku wengine usoni watalia ila moyoni watacheka. Na media zilo ni bania ntapigwa kila dakika. Waimba singeli watatokea paka ambao tuna ugomvi. Tazikuwa na singeli yangu kama Kanumba na Bongo Movie. Wenivoishi vizuri na Wasafi mibaka siamini. Eti Konde Boy kaja kuzika ila chibu waonekani. Mzimu wangu nasikitika tumetulia kwa pembeni. Ukimuona lava lava na Mbosso kana natongoza msibani. Ndio maana nimegaili kufa, nimegaili kujiua, nimegaili kufa, nimegaili kujiua, nimegaili kufa, nimegaili kujiua, nimegaili kufa. Ah, Mungu kwa toto wa mjini kaonesha majabu yake. Roho mnyima sura kampa shepu wakomeshe. Watoto wa mjini tumeona majabu yake. Roho mnyima sura kampa shepu wakomeshe. Sepetwa na shepu yake kanionyesha. Wolpa na shepu yake kanionyesha. Wejiji mani ana shepu yake kanionyesha. Woya ana shepu yake kanionyesha. Nadai piera na tiai mundo mana mumefimua. We meneja mufapi. We kama amtakia saule mbona mlimpa hela kule wa Faridi tupisi. 993 nipigie namba ile ile. Weka tu master. Era tuma kwa namba lokole ndo imesajiliwa kwa kidole. Haipa mani SK. Kwa za wenguo kama inabana kavipi chane mpasu. Kwa polipo simama kavipi weka kitu. Si unajua mwenye geto waga kosi funguo. Unatari bwana. Unatari we. Shamali. Unatari bwana. Unatari. Lashido ni unatari bwana. Unatari we. Unatari bwana. Unatari. Ah jamani chula. Ana katika mbaka na kela kaimbezi. Achula huyu mtoto ambagala. Aelewi. Anakunywa pombe mpaka sigala jamani. Ah kumbe mtoto wa wanjala. Mashala unyonesha uchula. Tuatuze maera. Unyonesha uchula. Tuatuze. Welete chula mbagala. Wamwana nyamala. Awati nontoni. Magomeni. Walete wa mazese. Watemeke. Wailala. Mbaka mbagala. Wetingisha moja moja bwana. Bado sijaona. Moja moja bwana. Na wanangu wetingisha la kulia. La kulia. We mwanangu la kulia. La kulia. Sijaona la kushoto. We kushoto. Mwanangu kushoto. We kushoto. Basi changanya changanya bwana. Na mwanangu tena. We changanya bwana. Bado sijaona. Changanya nione. We nione. Basi jungusha nione. We nione. Basi kiwango tuone bwana. Anaitwa Doni Kiwango. Anakusalimia DJ kidogo dogo. Atia, atia, atia, atia. Acha, acha. Just.